Cine. Гаворыць радыё Свабода, ў студыі Александр Улізёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Рыгор Барадулін. Ён апошні беларус, якому надалі званне народнага паэта. А сёлета, дарэчы, роўна 55 гадоў, як дзядзька Рыгор пачаў друкаваць свае вершы ў чырвонай змене. З-пад пера мастака слова выйшлі амаль 70 зборнікаў. У 2006 годзе яго вылучылі ў намінанты на Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры. Але ў кніжных шафах у пакоі слыннага паэта падаецца больш не ўласна ягоных кніжак, а Васіля Быкава. Дарэчы, 5 год таму выйшаў другі сумесны праект Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна «Калі рукаюцца душы». Перад гэтым у 2000-м пабачыў свет іх зборнік вершаў і малюнкаў «Лісты ў Хельсінкі». У тыдзень, калі Беларусь адзначае дні народзінаў і смерці Васіля Быкава, грамадскі рэдактар нашага радыё Рыгор Барадулін даручыў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». Дакладнай інфармацыі пра тое, якімі накладамі і на колькіх мовах свету выйшлі творы Васіля Владзіміровича, няма. Яшчэ пры жыцці ў інтэрв'ю журналісту «Свабоды» Александру Лукушуку Быкаў сказаў наступнае, спасылаючыся на дадзеныя Менскай кніжнай палаты. У мяне было перакладзена на 52 мовы замежныя. Ну, я не думаю, што пасля прыбавіліся, таму што якраз у савецкія часы перавыдаваліся, а пасля ўжо яны пайшлі на нет. Вот. Па гэтаму, ну, можна так прыблізна напісаць. Выдаваліся, апроч таго, яшчэ пірацкім чынам. Вось я цяпер паеху, напрыклад, у Фінляндыю. Мне паказваюць тут кніжку, якую я на фінскай мове не бачыў. І не ведаў, што яна перакладзена тут. Ну, а ўрэшце, навошта гэта трэба? Навошта трэба забіваць галаву яшчэ гэтымі падлікамі? Да таму, што зусім недавно, як мінімум на яшчэ дзве мовы, творы Васіля Быкава пераклалі шведскія і ізраільскія амбасадары. Наколькі перакладальны эмацыйны свет яго твораў? Наколькі цяжка ці лёгка працаваць яго тэкстамі перакладчыкам? Тэму працягвае Юлія Ярмашэўская. Быкава перакладалі і перакладаюць на многія мовы свету. На азербайджанскую, бенгальскую, в'етнамскую і арабскую, галянскую і японскую, якуцкую і асецінскую. У справе перакладаў твораў Быкава перакладчыкі з мовы арыгіналу сутыкаюцца са шматлікімі цяжкасцямі. Па-першае, няма добрых беларуска-ангельскіх слоўнікаў, таму даводзіцца сумяшчаць беларуска-польскія і беларуска-расейскія. Але нават пераклад Быкава з беларускай на расейскую задача вельмі нялёгкая, лічыць адзін з перакладчыкаў Быкава, аўтар кнігі ўспамінаў «Дарога для Васіля» Валянцін Тарас. Быкаў цяжка перакладабельны. У ягоная мова здаецца вельмі простай, не загрувашчанай перыядамі, доўгімі такімі вот уласцівымі расейскім, можна скажам, ну, сказам Талстога. Але это лёгкасць такая уяўная перакладаць яго як сапраўдную літаратуру, дзе кожнае слова выверана, дзе ў слове выказана думка і вобраз адначасова. Вельмі цяжка. Пакуль Васіль Быкаў быў жывы, ён прымаў актыўны ўдзел у перакладах, рэдагаваў. Вот я калі пераклаў аповесць аб лаве, у яго было вельмі шмат заўваг. Ну, это было чыста і па пісьменніцку, у сапраўдным сэнсе слова, і па сябровску. Ён мяне паклікаў, мы селі за рукапіс перакладу, ён паказаў мне тыя мясціны, з якімі ён не згодны. Ну, і мы паспрачаліся, і такі паспрачаліся добра, таму што я сказаў: «Васіль, ну, дык ты ж хочаш што? Каб гэта было і па-руску, і адначасова па-беларуску». Ён, дарэчы, ніколі не быў да канца задаволены перакладамі. Вельмі няблага ведаў расейскую мову, і не дарма ён перакладаў амаль усе свае творы для маскоўскіх выданняў сам. Апошні пераклад, над якім працаваў Валянцін Тарас, гэта «Доўгая дарога дадому». Яшчэ ў Пражы перад смерцю так здарылася, што Васіль мне сказаў: «Табе давядзецца, братка, перакласці маю «Доўгую дарогу дамоў». Я не ведаю, ці ўбачу я гэты пераклад, яшчэ мы так паспрачаліся, пасварыліся, так бы мовіць. Ну і сапраўды ён мне перадаў ўжо ў Менску. Это было 26 травня 2003 года. Даў беларускае выданне «Доўгая дарога дадому» з надпісам сваім, і даў мне цэлы шытак вялікі дапаўненняў. Было каля 40 дапаўненняў. Сам пазначыў у беларускім тэксце, дзе які урывак. Праца над перакладам «Доўгай дарогі дамоў» далася балюча, кажа спадар Валянцін. Это было лёгка перакладаць, таму што это было выкананне абавязку апошняга сяброўскага і літаратарскага, і вельмі цяжка, таму што па гарачых слядах, яшчэ над свежай магілай, і гэта перашкаджала нават фізічна. Дзякуючы творчасці Васіля Быкава, свет дазнаецца пра Беларусь і пазнае духоўны свет беларуса, лічыць літаратурны крытык, філёзаф Валянцін Акудовіч. Нядаўна на чэшскай мове выйшаў публіцыстычны зборнік «Невядомая Беларусь». Ён распачынаецца артыкулам, створаным з некалькіх тэкстаў Васіля Быкава. На думку Валянціна Акудовіча, гэта сімвалічна, бо менавіта Васіль Быкаў адкрыў свету невядомую Беларусь. Выразна сфокусавана, ярка паказаў Беларусь як праблему, як боль, як і драму, і трагедыю гэтага народа, які апынуўся ў сітуацыі свабоды і незалежнасці, не падрыхтаваны ні да свабоды, ні да незалежнасці. А зараз слово грамадскому редактору тыдня Рыгору Барадуліну. Натуральная у яго была культура, культура Васіля Быкава глыбінная. Ён убраў у сябе ўвесь сусвет і меў свой сусвет. Сусвет Васіля Быкава яшчэ недаацэнены і неспазнаны. Па Быкаву будуць пісацца даследаванні, таму што па Быкаву можна будзе зразумець таямніцу беларускай душы. Беларуская душа асаблівая. Яна все-таки не поддается чисткам, гвалту. Василь Быков был як узор белорусского интеллигента, того интеллигента, якого старались знищить наши соседи из Днева и справа. Лес вушится у крымяных зор, на долу не глядеть с высоку. Лес вушится у рахманных гор, трымать небеса и не сгинаться. Не темно солнцевому воку, у вочи сорому углядаться. Тебе в руках нелегкого уроку, пророку только Богу дараться. Вылучэнне Васіля Быкава на атрыманне Нобелеўскай прэміі па літаратуры гаворыць пра прызнанне пісьменніка сусветнай супольнасцю. Васіль Быкаў праславляў сваю краіну ў свеце. Так лічаць суразмоўнікі нашай корэспандэнткі Валянціны Аксак. Прызначаны нядаўна кіраўніком амбасады каралеўства Швецыя ў Беларусі Стэфан Эрыксан пазнаёміўся з Васілём Быкавым на знакамітым кніжным кірмашы ў Гётэборгу. Тады будучы амбасадар яшчэ не думаў ні пра сваё прызначэнне на радзіму гэтага пісьменніка, ні пра тое, што будзе перакладаць на шведскую мову яго творы. Я ведал пра гэтага пісьменніка, што ён пісаў творы ў асноўным пра вайну, пісаў праўдзіва. Я больш пазнаёміўся з ім, можна казаць, калі ён апынуўся ў Швецыі. Ён прымаў удзел на нашым кніжным кірмашы ў Гётэборгу. Я чытаў інтэрв'ю з ім, вельмі цікавы, ён вельмі переживал тады про ситуацию на родиме. Ён уживал такое слово, я гэта ў першы раз тады пачул, лінгвіцыт, то есть забойство мовы. Его вельмі хваравала менавіта ситуация с беларускай мовы на родиме. Калі я приехал працаваць уже у Беларусь у верасні 2005 года, так адразу мне в руки потрапіў фільм «Вертань», фільм про пахаванне Быкава. І гэтот фільм, конечно, меня вельмі затронуло, можна казаць. І трохи пазней, калі мы сталі развіваць нашы літаратурныя кантакты, мы запланавалі ў Швецыі, на Готландзе, семінар для перакладчыкаў, каб захвоціць шведскіх перакладчыкаў, каб яны перакладалі з беларускай мовы. Быкава перакладалі адзін раз, Роман Кар'ер, але не з беларускай, а з рускай мовы. І тады ўзнікла ідзея зрабіць пераклад. І я вырашыў перакласці апавяданне, ну, з апошніх Быкава, апавяданне «Сцена». Ізраільцянін Зеяў Бен Ар'е чытаў многія творы Васіля Быкава па-расейску, але за тыя апошнія тры гады, што з'яўляецца амбасадарам сваёй дзяржавы ў Беларусі, вырашыў пашырыць у сябе на радзіме кола прыхільнікаў творчасці гэтага пісьменніка і перакласці яго творы на іўрыт. Васіля Владимировича не вернеш, але цудоўна, што я пасля ягонай смерці мы читаем дагэтуль невядомыя его творы. И со своего израильского боку скажу, что хоть, на жаль, пасля ягонай смерти з імі, хай спачатку патроху зможа ознаёміцца нарэшті і іврыцкі чытаць. Паколькі часопіс Израильского союза пісьменнікаў з першым перекладом апавядання Васіля Быкава «Бедныя людзі» вышаў у свет прыкладна паўгода таму. І другі літаратурны часопіс друкуе пераклад апавядання Быкава «Вочная ставка». Быков не осуждає от себе, от автора слабодушных, але прочитавших его разумеешь еще больше, еще глыбей, як убогий лёс згодников и зрадников, и як, хоть и нелегко, але повновартностно життя людей, якие не зрадили, не схлусили и не принизились. Директор Белорусского института науки и мастерства у Нью-Йорку Витаут Кіпель долгий час працавал у Нью-Йоркской публичной библиотеці, имел махчимость назирать рост популярнасці беларускага пісьменніка ў свеце. Быкаў зрабіў для Беларусі вялізную такую, слова рэклама не падходзіць, але знаёмства з Беларусю. Я памятаю, калі я стаў працаваць у бібліятэцы, гэта было на пачатку 60-х гадоў, крытык Александрова казала, ну, аб гэтым пісьменніку яшчэ аб ім даведацца чуць. Сапраўды, пра Быкава пачуўся свет пачуў з вялікага друку, газеты Нью-Йорк Таймс, Нью-Йорк, такія вялікія тоўстыя журналы. Гэта былі 60-70 гады, калі ягоная творчасць аналізавалася. Я памятаю, пры канцы 60-х гадоў на эміграцыі выйшла «Мёртвым не баліць», здаецца, у Дэтройце. Англамоўны друг даведаўся, да мяне пачалі званіць, дзе эту кніжку можна дастаць. Амаль у той самы час выйшаў «Сотнікаў» на французскай мове, і Быкаў раптам пачаў з'яўляцца на іншых мовах. І тут сапраўды Быкаў атаясаміўся і з эпохай, як псіхолог, як аналітык падзеяў, аналітык чалавечых паводзінаў, і поўнасцю асацыяваўся з Беларусью. Каментуе грамадскі рэдактар «Тыдня» народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. Ён лічыў, што слава – это дым, который развеецца. Дым не заслязіў ему вочы, не засемім ему вочы. Ён глядзіў прарочы на ўсё, на ўсё свет. І чытачы, ягоны прыхільнікі бачылі, як ён ставіцца да славы, яшчэ больш яго паважалі. Ён быў незломны, ён выстаяў перад славой. Слава яго была не дзяржаўная, не афіцыйная, а народная. З мора смутку свайго дабірайся прылівам, будзе шлях твой з выгнання, салодкім ад слёз, сам сябе пацярпі в этом свете терплюм, каб у сэрца тваім нарадзіўся Христос. А якім застаўся Васіль Быкаў у памяці беларускага народу? А пытанне на гэтую тэму правёў наш магілёўскі корэспандэнт Алеся Сіпцова. Ён выконвае такую функцыю чалавека, дзякуючы якому мы апраўдваем сваё існаванне як асобнай нацыі. Мы маем не толькі гонар, годнасць і сумленне, мы маем яшчэ і некі фундамент, на якім стаім, дзякуючы якім мы ўжо не ўпадзім. Ты маладыя людзі вот чытаюць яго, то можа быць гэта дзейна сумленне нацыі, таму што я думаю, што і самы чытаемы з такіх беларускіх класікаў нашых гэта Васіль Быкаў. Для нацыі значыў очень много. Другое дело, отношение властей было, видимо, не совсем хорошее. Мы працягнем перадачу «Быкаў і свет» на замову грамадскага рэдактара «Тыдня» Рыгора Барадуліна пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Лукашенко запрасіў папу Рымскага наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць да падпісання канкардату з Ватыканам. У судзе Менскага району і Заслаўя працягваецца разгляд справы супрацоўнікаў ДАІ, арганізатараў «Жывога шчыта» на трасе Менск-Мікашэвічы. Сведкі з боку ДАІ блытаюцца ў фармулёўках. Фермер з Любаншчыны Алесь Касач выйшаў на Кастрычніцкую плошчу Менску з плакатам на знак пратэсту супраць пабораў у Шклоўскай калоніі. Міліцыя спыніла акцыю. Кампанія выбараў у Палату прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі пачнецца 24 чэрвеня. Пра гэта заяўлена пасля сустрэчы кіраўніка дзяржавы са старшынёй ЦВК. Міністэрства юстыцыі другі раз адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Мін'юст спасылаецца на тое, што яму застаюцца незразумелымі мэты, задачы, прадмет і метады дзейнасці арганізацыі. Еўразвяз скасаваў свае санкцыі супраць Кубы. Гаворыць Радыё Свабода, ў студыі Александр Улецёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара «Тыдня» Рыгора Барадуліна «Быкаў і свет». Паводле твораў Васіля Быкава пастаўлена шэраг фільмаў, тэатральных пастановак, крэдо спектакляў, ёсць нават опера і балет. Пра экранізацыі пастаноўкі Васіля Быкава распавядае Інна Студзінская. Трэцяя ракета, альпійская баляда, дажыць да світання, ваўчыная зграя, абеліск, узыходжанне па Сотнікаву, знак бяды, тэлефільмы «Доўгія вёрсты вайны», тэлесерыял «У пасцы». Не ўсе яны адразу былі прызнаныя і ацэненыя. Фільм «На чорных лядах» Валера Панамарова, зняты ў 1995 годзе, дагэтуль ляжыць на паліцы, бо, паводле тлумачэння чыноўнікаў ад культуры, убівае клін паміж беларускім і рускім народамі. Не адразу выйшаў на шырокі экран і фільм Ларысы Шапіцкай «Піцкі узыходжанне». На думку кінакрытыка Андрэя Расінскага, гэта вельмі годнае, вельмі глыбокае і вельмі якаснае кіно. Па-першае, быў вялікі скандал на фестывалі, калі Райнер Вернер Фасбіндер, які ўваходзіў у склад журы на міжнародным фэсце, ён не хацеў, каб фільм давалі ўзнагароду. Але ўсё роўна гэтую ўзнагароду карціне далі. Фільм баяліся пускаць пракат. Старшыня дзяржкіно СССР Ермаш патэлефанаваў Машэраву і сказаў, вот, может быть, вы паглядзелі бы за заходжанне. Лім Клімаў пры гэтым прысутнічаў. Машэ Машеров стиснув руку Клімову, і Клімов бачив, що Машеров плаче. Коли фільм завершився, Машеров одразу піднявся і став зрушено говорити про картину. Після цього картина була прийнята. Після вже фільм отримав більш за десяток узнагород і став справжнім тріумфом. В ньому знялися Володимир Гостюхін, Борис Плотніков, Анатоль Солоніцин. Музику до фільму написав Альфред Шнітке. А на початку його назвали релігійною приповістю з містичним відтінням. Що до останніх екранізацій, кінокритик Андрій Росінський виказав таке міркування. Безумовно, добра екранізація «Альпійська балада» з Любов'ю Румянцевою. Доволі професійна, але все-таки не самая моцная экранизация, это знак беды. На великий жаль, хотя Быкова экранизовали вельми шмат, Быков еще потребует экранизации, потребует нового прочитания и нового позерку. Выбитный белорусский композитор Евген Глебов написал музыку до балету «Альпийская баляда». Генрих Вагнер – оперу «Тропою життя» поводля «Волчина из Граи». Быкова шмат ставили у самых разных театрах Советского Союза. У МХАТе ягоную пьесу «Апошний шанс», у Театры Маяковского у Москве, у Санкт-Петербурге. Натурально, шмат ставили яго и у Беларуси. Зараз на малой сцене Купаловского с поспехом иде «Альпийская баляда». Головный режиссер Купаловского театра Валерий Раевский каже про свое режиссерское амплуа. Я баталист. Это трибунал, это последний шанс, это рядовые дудрю, это страсти по Авдею. Я его ведал добро, приходилось сустракаться по поводу последнего шанса, який я ставил некогда в 73-м году. Это была лепшая постановка на той час Быкова, потому что театр не любит и не скрывает это. Розповідають, що коли у русском театрі Валер Маслюк поставив знак бяди, Василь Володимирович не прийшов на прем'єру. Потлумачив гэта тим, що не любить постановок по своїх творах. Борис Луценко ставив пасти і не вернуться. До 65-годдзя визволення Білорусі Купаловський рихтує великий спектакль про життя і творчість народного письменника «Війна Быкова», розповів Валерий Раєвський. «Война Быкова» – очень объемное название, потому что, помните такие строки? Не помню поэта, у каждого поэта есть провинция. И у меня есть там та-та-та-та-та-та провинция «Война». Осколками попало в голову. Многозначное название. Война Быкова. Что это такое? Война с самим собой, война с кем-то, война с фашизмом. Зараз иди праца уже над постановкой. Нет, зараз иди праца только над материалом. Опошняя праца Быкова, опошние два тома по им. Головное создать портрет человека, який неуловимый. І знов опитання на вулицях Могильову. Мінаки згадують, яким у їхній пам'яті застався Василь Быков. Ну, це чоловік глиба був. І по своєму уму, і по пройденному путі. І головне, мав своє мнення. Замечательне його произведення, яке завжди, ну, я думаю, буде безсмертним. Великий білоруський письменник, якого я поважаю, прочитав багато, исключительно. Дуже талантливий чоловік. Це наша епоха, це те, що ми потеряли. Я хочу сказати, іменно в подлиннике хорошо читати. На білоруському язикі, хоча б я не белоруска, я русская, вот она евреечка. Никогда перевод не будет точно соответствовать тому, что хотел автор сказать. Этот человек, который сопроводил Клауса Житцё для развития Беларуси, для развития ее культуры. Быков – это волод белорусской литературы. Тяжко зараз оценить его працу. Я думаю, что треба, как прошло сейчас, чтобы белорусы зрозумели, кого они сгубили. Творчесть Быкова застается актуальной. Там великий сенс закладывается. Передача на замову громадського редактора тижня Ругора Бородуліна «Быков і світ» виходить напередодні 5-ї годовини смерті письменника. І 22 червня Білорусь означає 63-ї угодки початку війни з гітлерівської Німеччини. Усе далі від нових поколінь у тієї події, про які я оповідав Быков, свіжує сьогодні новими жорсткими воєнними реаліями. Ці не означає гэта тое, що цікавість до прози Быковської становиться меншою. Головний редактор часопіса «Дієслов» Борис Саченко каже нашому городецькому кореспонденту Сергію Островцову, що він посперечався б з таким підходом. Мені здається, що його читають не мені зараз, чим учора і позавчора. Просто тоді була вокол його ім'я цікавості ще і нібито політична, зараз тільки як про літератора. Борис Саченко удокладняє свою думку. Я лічу, що Быкова читали у Європі і читають тепер з не меншою цікавістю. І ніколи не менше. Просто фактично на наших очах відбувається переход творчості Быкова з категорії сучасності у категорію вічного, у класику. Що до нових ніяких там тенденцій літератури, то просто нібито поширюються межі моралі, і то, про що нельга було казати, писати учора, чого, до прикладу, нельга було носити, примінально до одіння, скажімо, сьогодні можна. Але сметливе у порівнянні з теперішніми письменниками Достоєвський, Тютургенєв, Мопассан, Тізоля, Достоєвський, Бикова апошнімі гадамі, як вядома, не хацелі друкаваць дзяржаўныя выдавецтвы Беларусі, нават унутры краіны існавалі пэўныя праблемы з пашырэннем ягоных кніг. Што ўжо казаць тады пра замежжа? Борис Саченко. Вядома, наши внутренние проблемы вплывают на агульную ситуацию. Але накольки они вплывают, ці цалкам адмоўна, ці цалкам становча, ну, про гэта вельмі цяжка меркаваць. Прынамсі тое, што в свой час Василий Владимирович з'ехаў за мяжу, а не застаўся тут, гэта надало, мне здаецца, імпульсу яго невядомасці, бо гэта было жахліва, гэта было абсалютна нелагічна і незразумела, як такі пісьменнік, пісьменнік такого узроўню, які жыццё сваё прысвяціў развянчанню фашызму, вымушаны быў з'ехаць, жыць у краіну да пераможаных. Прынамсі, гэта, мне здаецца, паўплывала на ягоную вядомасць. У еўрапейскіх краінах адладжана сістэма прапаганды, прамоцыі ўласнай культуры і літаратуры за мяжой. Гэтаму надаецца сур'ёзная ўвага з боку дзяржавы. У савецкія часы ўлады дбалі пра распаўсюджанне перакладаў лепшых пісьменнікаў, таксама і Васіля Быкава, у тым ліку і ў заходніх краінах. Сёння сітуацыя змянілася. Борис Саченко. Пакуль беларуская дзяржава будзе знаходзіцца ў такім стане, пакуль беларуская дзяржава не будзе цікавіцца беларускай культурай увогуле, а не толькі літаратурай, пакуль беларуская дзяржава не будзе прапагандаваць яе ў свеце так, як гэта робіць той жа інстытут польскі ці інстытут шведскі, як інстытут Гёта, да прыкладу, то, вядома, нас у свеце будуць ведаць менш, у нас у цэлым і лепшых нашых пісьменнікаў, такіх як Васіль Владимирович. Гэта заканамерна, нікуды ты гэта не падзенешся. Сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў, літаратурны крытык Ігар Жук з Горадні, настроены ўвогуле песімістычна. Ён мяркуе, што Быкава чытаюць цяпер за мяжой і не толькі за мяжой, значна менш. Думаю, што цяпер зусім меншая сітуацыя. За апошніх пару дзясяткаў гадоў усё карэдным чынам перамянілася ў агульнай эстэтычнай інфармацыйнай прасторы. Цяпер ні Быкавых, ні стоп-прадаў. Класіка зараз абсалютна нікому не патрэбна. І грамадства ўвогуле не толькі наша, ў цэлым грамадства перастала быць грамадствам эстэтычных запатрабаванняў. Цяпер Гарри Поттер, камерцыйная літаратура. Гэта тотальная сітуацыя. Літаратура цяпер тым больш як мастацтва, слова, яно нічога не значыць. Нікому не патрэбна мастацтва і слова. Да і слова перастае быць патрэбным. Літаратура знікае. У гэтай сітуацыі няма шансаў для больш шырокай увагі замежных чытачоў да творчасці Васіля Быкава. Ігар Жук гаворыць, што ў свеце існуе мноства выдатных пісьменнікаў, такіх як Быкаў, але мы іх проста не ведаем. Сёння вялікімі тыражамі выходзяць раскручаныя аўтары, гаворыць Ігар Жук. Тут наша дзяржава проста ўдала трапіла ў тон і ў фон часу. Культура рэальная не патрэбна, ну а наша дзяржава на ўдвайне не патрэбна. Літаратурны працэс не патрэбен, і Быкаў у гэтым сэнсе таксама застаецца самотным, адзінокім дрэвам ва ўсім гэтым непатрэбным, некультурным працэсе. Мы на гэта дрэва і молімся цяпер. Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. А я, Александр Уліцёнак, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень. Васіль Быкаў — это символ Беларуси. И особа, якая убрала у себя весь свет, а свет Беларусь ведая по творчеству Василия Быкова. Василий Быков перекладены на мову свету. По творах Василия Быкова поставлены пьесы, сделаны фильмы. Быкова ведают и литераторы, державные речи. Цікавая деталь. По Ушацкому музею в 90-х годах приехала африканская делегация. Им рассказывали про партизанщину, про будовництво светлого будущего, и они дремали, как бы, саму спеку. И коли сказали Василию Быкову, и они оживились, так директор музея сказал, что доляр получил доляр, а Василий Быков – афрос Быков. Василий Быков, посланный Богом, это апостол нации. Война, самое страшное пробывание человека, показало, что его Бог берег. Вы же ведаете, что на Украине есть напомник вывета имя Василия Быкова, как загинуло. И был такой выпадок, и он рассказывал Николин. Смершевец трос пистолетом перед молодым лейтенантиком Василием Быковым, что я тебя расстреляю. И прошло 2 часа, и Смершевца оторвало обе две руки. Это Бог покарал его за то, что он замахнулся на пророка нации. Василий Быков брал у себя свет, и свет может себе вот бачить по творах Василия Быкова, как у люстерку. Ровного Быкова у нас пока еще нема. Быков, как майстер, вартый майстром сусветной литературы. Без Быкова не является Беларусь, не является белорусская литература. Когда у нас часто пытание возникает, что да, как нам вернуться в Европу, ну это смешно. То же самое, что стоять у рации и говорить, как войти в раку. Мы европейцы. И европейскость нашу я еще раз подкреслил, я еще раз подтвердил. Василий Быков своей творчеством, своим светопоглядом. Нема больше у нас пока что такого литератора, по яким свет ведал Беларусь. Я думаю, что еще много треба будет доследчиков, перекладчику, каб шырыцца творчасці і славе Быкова ва ўсім свеце яшчэ болей, таму што Быков перакладаўся, але малавата. 19 чэрвеня дзень нараджэння Васіля Быкова. Я яму заўсёды пісаў і паштоўкі, і вершы к 19 чэрвеню. І цяпер вот усё роўна 19 чэрвеня я пішу паштоўку Васілю Быкову, таму што Быков для мяне жывы, як ён жывы для ўсіх, хто любіць Беларусь, хто любіць беларускае слова. Слово пакідае зорны след, бо яго світарыць Бог паклікаў. Сёння ведае вельможны свет, Беларусь дзяржавіць там, дзе Быкаў. Гэтым вершам Рыгор Барадулін, які на гэтым тыдні быў грамадскім рэдактарам «Свабоды», завяршыў спецыяльную перадачу, якую журналісты падрыхтавалі на ягоную замову. Дом літаратара. Літаратурны агляд. Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка. Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку. Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг. Асобе і творчасці Васіля Быкова будзе цалкам прысвечаны і наступны выпуск «Дома літаратара». Вы пачуеце размову са старшынём Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічам пра збор твора Васіля Быкова. Развагі крытыка Міхася Тычыны пра біяграфічнае даследаванне Сергія Шапрана і гутарку з паэтам Геннадзем Бураўкіным і яго вершы ў аўтарскім чытанні. «Дом літаратара» на нашых хвалях у суботу, прыблізна ў гэты час.